السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. دوزان وإسلام نكوسيين نكوسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. زنبويا نصوصيين لنانيا كتاب شاء الله، كذلك كتا أحاديث زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم زكية وهميز واتو kutufanya kuturefusha matarajio katika maisha ya kidunia. Wajitahidi na ile kawaida ya mtu kila wakati kukumbuka kwamba dunia ni mahala pa kuishi kwa muda mfupi. Baada ya hapo ataondoka katika maisha haya kwenda katika maisha mengine ambayo atabaki milele. Hayo yamezungumzwa na Qur'ani, kadhalika na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Famin tilkumul ahadith, miongoni mwa hadithi alizotaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusu mtu kutorefusha matarajio katika dunia ni hadithi inayosema, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna akhwafa ma akhafu alaykum, hakika jambo ninalolichelea zaidi kwenu nyinyi katika mambo, lile ambalo ninaliogopea zaidi kwenu ni ittiba'ul hawa, kufuata matamanio, watulul aman, na kurefusha matarajio. Fa amma ittiba'ul hawa, ama kufuata matamanio, fa innahu yasuddu, jambo hilo linazuia, anil haqqi, kuzuilia na haqqi. Kufuata matamanio kuna kuzuilia wewe na haqqi, unaweza kuipinga haqqi na jambo la sawa kwa sababu ya kupenda kutanguliza mtu matamanio yako. Kwa hiyo achana na jambo hilo, kwa sababu itakuwa ni wepesi kwako kuikubali haki. Wa amma tulul amal, na ama kurefusha matarajio, kuwa mtu unaona utaishi miaka mingi na kuweka mipango mbalimbali, nikifika miaka 50 nitatafuta kiwanja huko shamba nijenge nipumzike, nitoke huko mjini, sasa kelele kelele za watoto wajukuu, nikae huko mwenyewe. Watu huzungumza maneno kama hayo. Jambo hili, fa innahu yunsil akhirah, jambo hili linasahaulisha akhira. Akiwa mtu ni mwenye kurefusha matarajio yake sana, ikawa jambo lake ni hilo, linamsahaulisha akhira. lakini ni kurefusha gani matarajio tunakokusudia? Ni kwamba mtu asifanye shughuli zake, asijenge, kwa sababu anaweza kufa leo au kesho. Hakuna haja ya kuwa na nyumba, hakuna haja ya kuwa na kipando, akanunua kitu kizuri cha kuvaa, cha kutembelea. Hapana. Yaqulu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wa fil amali sirrun latifun, katika matarajio kuna siri nyembamba. Hiyo siri kuijua kuhusu masala ya matarajio, liannahu, kwa sababu mambo yalivyo, laula al-amalu, lau sikuwa mtu na matarajio, ma tahanna ahadun bi'aishin, asingefurahia yoyote maisha. Ndio maana mtu analima kwamba akivuna mwenyewe atakula, atauza, kwa sababu matarajio yapo. Kwa hiyo haikatazi kuwa mtu na matarajio tamaman, kwamba kesho anaweza kufanya jambo fulani au kishokutwa au wakaliandaa kitu fulani. Lau ingelikuwa matarajio hayapo kabisa, pasingekuwa na raha ya watu ya kuishi. Mtu akajiwekea matarajio kwamba ataoa, akifika wakati fulani anakusudia kipata watoto wake, atawaandaa wawe watu fulani. Haya ni matarajio, na si haya yanayokatazwa. Wala tawabat nafsu, wala mtu isingefurahi nafsi yake ikawa nafsi nzuri, angekuwa ni mtu wa huzuni kila wakati, asingekuwa mtu wa furaha. Kwa hiyo isingekuwa na furaha nafsi yake. An yashra'a fi amalin min a'mali dunya, wala asingekuwa na furaha kulianzisha jambo katika mambo ya kidunia, akawa amelifanya jambo hili, kesho alifanya jambo hili, katika mambo ya kilimwengu ambayo yana maslahi kwake katika dunia yake na dini yake na akhira yake. Wa innama almadhmumu minhu, lakini linalokatazwa katika hayo matarajio, alistirsalu fi, alistirsalu fi, ni mtu kujiachilia kwenye matarajio, hakawa hana habari na akhira. Ukimkumbusha yeye katika mambo ya kidunia tu, na wakafikia watu kufanya mambo ya haramu, lakini apate utukufu na mambo fulani katika mambo ya kilimwengu. Hili ndilo ambalo linakatazwa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimweleza maelezo mazuri Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kuhusu namna ya kuishi katika dunia. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين. متوم صلى الله عليه وسلم علي يشيك مبيغا يانغو. علي كمات مبيغا يانغو. فقال أكسيما كن ينبيا. كن في الدنيا كأنك غريب. كو وقتك هي دنيا كان قوام بويوي نمجين. أو عابر سبيل. أو بتنجية. Kwa maana utafikia hapa katika dunia, lakini safari inaendelea. Utafanya katika ulimwengu yale yanayokutosheleza katika ule wakati wa ugeni wako. Kuna mambo unayohitajia katika ugeni huu wa dunia, kama vile nabii alivyokuwa, alipata alioa, alipata watoto, alikuwa na mahala pa kuishi. Pamoja pana ugeni wa dunia, lakini ugeni huu una mambo yake, namna ya mtu kuwa nayo. Ndio maana Ibn Umar radhiyallahu anhuma akawa na maneno baada ya kuambiwa maneno haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anasema, idha amsaita fala tantadhir as-sabah, utakapochwewa na jioni usisubiri asubuhi. Kama kuna jambo la kufanya katika mambo ya khairi, lifanye kabisa. Kama kuna wasia unataka kuutoa, useme, kwa sababu wewe upo ugenini. Kwa hiyo kama kuna khair, iharakishe, na kama kuna madhambi mtu unayo, fanya haraka kutubia, kwa sababu huko sehemu ya ugeni. Kana kwamba mtu ajitahidi kujichunga katika mambo ya khair na kukithirisha kufanya tauba katika madhambi aliyoyafanya, kabla safari ya kurudi sehemu yake ya maisha ya milele haijamkuta. Akawa anayakariri maneno hayo, wa idha asbahta, na ukipambaukiwa na asubuhi, fala tantadhiri almasaa, usije ukaisubiri jioni. Kama kuna kheri ifanye, wa khudh min sihatik limaradhi, nafanya katika afya yako kwa ajili ya maradhi yako. Unapokuwa na afya, fanya mambo ya kheri, kithirisha, kwa sababu anaweza kukuta maradhi yakakuzuilia wewe kheri fulani usiweze kuidiriki kuifanya kwa sababu ya maradhi ikawa ni kizuizi. Wa min hayatika limautika, na katika uhai wako fanya kwa ajili ya mauti yako. Kwa hiyo sehemu hii ya ugeni kuna amali za kufanya kujiandaa na mauti, na kuna amali za kufanya wakati wa afya usisubiri maradhi. Pamoja na sehemu ya ugeni, kuna ugeni wake namna ya kuishi katika huu ulimwengu. Haya ni maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia sahaba akimuelezea namna ya kuishi katika sehemu hii ya ugeni. Ibada Allah, ndugu zangu Waislamu, Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala akayatolea ufafanuzi maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abdullah ibn Umar, akasema: wa hadha alhadith, na hadithi hii, aslun adhimun, ni msingi mkubwa kabisa, fi qisaril amal, katika kufanya uchache wa matarajio, kuchachisha mtu matarajio yake afanye ni machache sana, asijibweteke na akajiachilia kama vile hakuna safari baada ya hapa. Matokeo yake imemkuta ghafla kwenye mambo ya haramu, imemkuta ghafla hajarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi ni msingi mkubwa wa mtu kufanya uchache wa matarajio. Wa annahu la yambaghi lilmu'min, na kwamba mambo yalivyo haipasi kwa muumini muislamu, an yattakhidha min hadhihi dunya, kuifanya dunia hii, watanan wa maskana, ni makazi, mahala pa kutulizana, asifanye hivyo. Walakin yambaghi, lakini inatakikana, an yakuna haluhu fiha, iwe hali yake katika hii dunia, kaannahu ala janahi safarin, kana kwamba yupo katika maandalizi ya safari. Ishi, fanya mambo ya lazima, ukijua kwamba kuna wakati wowote unaweza ukaondoka. Kaa na familia yako, maisha unayoishi nayo, iambie pia baadhi ya maneno, kwa huenda wewe wakati wowote ukaondoka. Watakuwaje? Wataishije? Huenda ukitangulia wewe, kuna mke utaacha, kuna watoto, kuna ndugu zako, kuna jamaa zako. Kaa uwaelezee pia kwamba hilo lipo. Mnapopanga mipango ya kuwasomesha ndugu zenu, kuwatafutia kazi, wakumbusheni pia na jambo la mauti lipo. Wafanye katika shughuli zao za kawaida za kimaisha za kilimwengu, wafanye kana kwamba wataondoka wakati wote, na wapo watu wamekufa katika kazi zao za kawaida, katika viti vyao ofisini, katika vyombo vyao vya usafiri, dereva, konda, abiria, yamewakuta mauti na wapo katika shughuli zao za kawaida. Wakati Nabii Musa anawalingania jamaa zake akiwemo mtu mmoja muovu Firaun, kulikuwa na bwana mmoja katika watu walioamini. Wakati Firaun anawaambia jamaa zake, wama ahdikum illa sabila rashad, na wala siwaongozi mimi isipokuwa njia nzuri, njia ya uongofu, yule bwana akawa anawaambia ndugu zake katika mambo mbalimbali, mawaidha, usifanye hivi, na waogopeni jambo hili, mithla yaumi la ahzab, na waogopeni yauma tanadi. Aliwaambia maneno mengi wale ndugu zake katika aliwaambia, akijua kwamba Firauni anawalingania katika mambo ya kilimwengu hayana manufaa katika akhera yao. Katika yale aliyowaambia akawaambia, ya qaum, enyi jamaa zangu, innama hadhihi alhayatu dunya mataun, hakika maisha haya ya dunia ni starehe ya muda mfupi, ay qalila zaila, kweli mutamfuata Firaun, mutaishi, mutapata mambo fulani ya kidunia, ni muda mchache tu. Innama hadhihi alhayatu dunya mataun wa inna alakhirata hiya darul qarar, na hakika akhira ndiyo nyumba ya kutulizana. Kama ai la zawala laha, haitaondoka, ukiingia umeingia katika nyumba hiyo, lakini hapa utaondoka. Akawa anawalingania jamaa zake wasije wakafuata upotevu wa Firaun, wakafuata maasia ya Firaun kwa sababu ya kupata mambo fulani ya kilimwengu. Na hayo ndio ambayo tunahusiana sisi pia, lazima mtu ukiishi uwe na kioo unakiangalia kuhusiana na dunia. Kila unakoenda uwe unaangalia ulikotoka, kwamba safari inakwenda. Umefika miaka 30, umefika 35, 40, safari ya kuiacha dunia hii. Unaelekea kwenye makazi ya milele. Je, umejiandaa vipi? Hilo ndio jambo muhimu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ibadallah, ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam pia ana maneno mengi aliyoyasema kwa kuipuuza dunia, kuhusu kuipuuza dunia. Mali walidunia, na nini mimi na dunia? Yani husu nini mimi kuipupia dunia na kufanya mambo mengi ya kidunia? Ma ana fi dunia, sikuwa mimi katika hii dunia, illa isipokuwa karakibi, kama vile mwenye msafiri amepanda kipando chake amesafiri. Karakib istadalla tahta shajara, ni kama msafiri ambaye amepumzika kwenye kivuli cha mti. Ana safari yake, anakwenda, amepanda kwenye mnyama wake, akasimamisha, akapumzika kwenye kivuli cha mti. Thumma raha, kisha akaondoka. Watarakaha, na akaacha kile kivuli pale kwenye mti, akaacha. Kwa hiyo anaizungumza dunia ni kama hiki kivuli cha mti ambacho wewe upo katika safari yako, ukoona jua kali, ngoja nipumzike. Je, pale unapopumzika kuna haja ya kuweka mambo mengi bila kuzingatia kwamba una safari inaendelea hapa ulipopumzika? Kwa maana sisi tumepumzika, tumepewa miaka. Wapo watu waliozaliwa tu wakafa, kuna watu walioka mmoja, miwili, miezi, kuna watu wamisogea wako 60, 70, 80, wengine 100, kuna watu wako katika 30, kuna watu wako katika 40. Hatujui tutaishia wapi, lakini katika kivuli hiki tumepumzika. Wengine wana miaka 30, tuna miaka tuko, lakini tusahaulishe kwamba tuna safari inaendelea, tukafanya mambo ambayo kana kwamba hatuna safari yoyote. Kwa hiyo kama kipando kile kukiweka vizuri, kukitengeneza, kwa sababu safari ni ndefu. Kama kuna vitu vya kuchukua safarini vitakufaa, na akhira itakufaa, ni amali nzuri, kwa sababu kuna thawabu. Hakuna dinar, hakuna dirham. Kama kuna mtu umemkosea, malizana naye, kwa sababu hakuna kuja kumwambia muombe samahani, mumalizani. Akhera hakuna jambo hilo. Katika huku kupumzika, tujue kwamba kuna safari inaendelea. Kipando chako kirekebishe kiwe madhubuti, lakini pia tafuta kitu kitachokufaa njiani. Qala Allahu ta'ala, watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Watu wapo katika ibada ya hija, Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha safari, wachukue zadi katika safari, na zadi iliyokuwa kubwa ni mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo hayatafaa mali. Aliyekuja na mali nyingi, alikuwa na mali nyingi katika ulimwengu, wala banun, wala alikuwa na watoto wana akili sana wakifaulu watoto hao, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa aliyemjilia Allah na moyo uliosalimika. Amekuja na tauhid, hakuna shirki, hakuna hasad, hakuna kufuru. Mtu amesalimika kwa kujichunga na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya aliyoamrisha Allah na kuacha yale aliyoyakataza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno, akapiga mfano wa dunia kama mtu anayepumzika, hana muda mrefu. Na kweli vyovyote utakaoishi katika dunia, lakini bado huna muda mrefu. Hata huyo mtu wa miaka mingapi atakayepewa miaka mingi, kama ni mtu muovu, akiondoka tu akienda kule hakumbuki wala raha hakuna ya miaka 80 wala raha ya miaka 90, ikiwa umekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na madhambi na mizigo ya madhambi, ipi raha yako ya kuishi miaka 80? Ya kupigiwa mfano tuna watu kwamba huyu ndio mzee wetu katika mji huu, msimuone hivi, hana ibada anayofanya, nini faida? Anatakiwa mtu aishi katika dunia hii kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullahu ta'ala, inna ad-dunya laysat bidari qararikum, dunia si mahala penu pa kutulizana, si mahala pa kutulizana kwenu, si hapa, pana mambo tu tuyafanye lakini hatujafika. Kataba Allahu alayha al-fana, Allah ameandika kutoweka dunia, si mahala kwamba mmeshatulizana, la, Allah ameandika kwamba itatoweka, kullu man alaiha fan, si watu wala vitu vyao walivyo navyo, itafika mahala vitatoweka. Wakataba ala ahliha minha dhal, na ameandika kwa watu wake pia kuondoka, dunia itatoweka, na pia Allah ameandika kwa watu wake arrahim, na wao pia watafika mahala wataondoka. وقال حسن البصري رحمه الله تعالى إنما أنت أيام مجموعة وَوَنِ مَسِيكُ يَمِكُسَانِوَا نِمَسِيكُ يَمِكُسَانِوَا كَيُو كَمَا مَسْكُكُمِ فِنْدُوَ وَوَوَ وَلِذِي كُلَّمَا مَضَى يَوْمٌ كِلَا إِكِي أُنْدُكَ سْكُ مُوْجَ مَضَى بَعْضُكَ أُمِي أُنْدُكَ بَعْذِيَاكُ وَوَ جَالِيَا كَمَا فِلَنْ دُوْمِيَا كَارُبَيْنِ ndio wewe. Kwa hiyo mwaka mmoja ukiondoka tayari baadhi yako wewe ishaondoka, itafika mahali itafika 39, umebaki na mmoja tu unamalizika. Kwa hiyo wewe ni kama masiku yaliyokusanywa, ikiondoka siku moja baadhi yako wewe umeondoka. Haya ni maneno yanatufanya sisi tusiweke matarajio makubwa katika dunia kwa kuwekeza sehemu kubwa katika mambo ya kilimwengu ambayo hayana manufaa na akhira. Ama mtu kufanya shughuli zake za kawaida, akachuma mali kwa njia za halali, akaihami dini, akafanya mambo ya kheri, bila shaka ni jambo la kheri. Na walikuwepo pia hata katika masahaba watu wenye mali, lakini angalia matumizi wakiyoyafanya, na angalia watu wa zama zako wewe wenye mali wanafanya nini. Waangalie watu waliokuwa na mali wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan anakikomboa kisima tu, angalia ajili iliyobaki inayotajwa mpaka leo kwa watu kwa kisima alichokinunua. Alafu mwangalie tajiri uliokuwa na zama zako wewe, lau umwambie huu uwanja watakununua watu wa kanisa au watu watakujenga baa hapa waleo, toa milioni kadhaa. Angalia maneno tokuambia, huyu ndio ambaye tunamwambia kama kuchuma kwa ajili hii kiasi ambacho madhara ya Waislamu yapo wazi, wewe pia huwezi kuyakomboa na unaweza basi tu kwa sababu ya mali yako. Utaondoka, utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utawaachia watu wa kurithi ambao wewe pia wengine ulikuwa huwapendi, lakini Allah hawezi kuweka baraka katika mali yako lau kama hukuiwekea misingi sahihi ya matumizi wakati ukiwa hai. Ndugu zangu Waislamu, maneno ni mengi, lakini tufanye haya, yanatosha katika hili kwa ajili ya kujikumbusha, kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu kwamba tuwe katika dunia hii kana kwamba ni wageni, kana kwamba ni watu tuliyepumzika mahala, tuwe tuna maandalizi kila wakati. Hatujui jioni itakuwaje leo, na hatujui kesho asubuhi ya kesho itakuwaje. Tumewazika watu tunaofanana nao kwenye umri, watu tumesoma nao, wengine ni wadogo chini yetu, wengine tumekuwa nao katika majumba, wameondoka wazee wetu, watu tulikuwa tunawapenda kuliko watu wengine katika watu wa kilimwengu, watu wa kawaida. Hauwezi mtukufanisha na mzee wako, lakini hawapo, na nyumba ni ile ile, unaweza ukaingia ukatoka ile ile, unamjua baba akipenda kukaa pale, mama nikizungumza naye akikaa hapo, hawapo tena. Ni alama kwamba hata wewe unaoingia watakuwepo watu wanasimulia kwamba kuna siku tulikaa ikawa hivi, majumba yale yale, miji ni ile ile ambayo tunaijua. Hii ni alama kwamba hata sisi tupo njiani pia, kama walivyoondoka wale walioianzisha miji hii na majengo haya na mashamba ambayo tuko nayo. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.